के पूछोगी थम बात बहाने जब आई थी नई नवेली में मेरा इस दरिया पार ऊंट था हो मेरा इस दरिया पार ऊंट था जानो जात भाज रहो रेली में के पूछोगी थम बात बहन जब आई नई नवेली में के पूछोगी थम बात बहन जब आई नई नवेली में मेरा इस दरिया पार मेरा इस दरिया पार उठ था चढ़ जात भाज रहो रेली में के पूछोगी थम बात बहन और देवर के सामने बोलिया नहीं करती और आजकल की तो पढ़ लिख के मैट्रिक पास करके ऐसे आवा है सीधा जेट पे आक्रमण न पुत्ते फालतू बोलिया तो तेरी मूछ पाड़ लू इस फालतू कोई फिर बोलता ही नहीं कह लगी बेबे शर्माना थारे टाइम में भी है लेकिन शर्माना मारे टाइम का होया करता और किसा होया करता ये कह लगी हिसाब लगाया करते चाहे न बेरा पाटो चाहे नहीं बेरा पाटो के बता लगी रांडा ते बहुत डरया करती धन्यवाद लुगाई होया करती, काम ते कदे नहीं घबराया करती, क्यों नहीं घबराया करती, घी बूरा खाया करती। और आजकल की छोरी पिज्जा बर्गर सैंडविच कुरकुरे चिप्स उनमें भी इन्हें फ्लेवर चाहिए अलग अलग, कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर चाहिए, ये फ्लेवर चाहिए, वो फ्लेवर चाहिए। बेचारे छोरा के जान ना खा ले, जिसकी गोद में 500 रुपए हो ना उसके दौर तो छोरी नहीं पानी आज के टाइम में। आई कैसे क्या बताने लगी दूसरी बात में, घी पूरा मैं खाया करती, के चाहिए ओडी फॉर्च्यूनर मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू सवारी पहला की होया करती, इन्ने के दर का फूकोगे किसी सवारी होया करती, जद छोलड़ में जाया करती, जद दुधाड़िया ग्राम पंचायत जी, नाम नहीं बदल लिया अपने गांव का, भूलने नहीं जाते, अजीब अजीब से नाम है पर अच्छे हैं। आइए कैसे तीसरी बात में क्या बताना की लेकिन त्योहार हमारे टाइम के होया करते, आजकल के त्योहार बस दुश्मनी का डंड खातर और कुछ नहीं, लेकिन त्योहार पहले टाइम में मना करते, बुरा नहीं माना करते किसी भी बात का। आई के बता लगी इस बात में, मन जब भी कोलड़ा तान दिया, मन जब भी कोलड़ा तान दिया, जानो युद्ध में छोट कोई Oh! करते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। एक बात अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखना कि रूप धन माया रुतबा ये आने जाने वाली चीज हुआ करती है। जो सबसे बड़ी धरोहर होती है वो आदर मान सम्मान हुआ करता है। आपने भी एक दिन बूढ़ा होना है तो कभी भी बुजुर्गों की अनाज्ञा के अनुसार कुछ मत करना। जिस चीज में ना नाट जाओ उस चीज में तो करो ही मत। मैं भी पछता रही हूँ। प्यार से भी ज्यादा मुझे प्यार करता हूँ। जवान हम भी होया करती और क्यों कर होया करती। ये जितने भी मारे बूढ़े बैठे हैं ना ये मारते भी सूत्र सूत्र होया करते, क्योंकि खान पहरान बदल गया आजकल का। तो खी खाया करते ऐसे लाल लाल गाल होया करते इनके। मारे तो पिछके पड़े हैं नीता हूँ लेता हूँ हाँ बरा पक्का लाल लाल गाल पाऊंगे था उनके। ये क्या बताने लगे आखिरी बात कुछ नहीं बेरा राम जी का बकरी बना दे ऊट बना दे फिर के बेरा पटेगा उनके थे के नहीं थे के बताया। मैं दुनिया तेरी छोड़ चला जरा सूरत तो दिखला